Tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 9 lutego, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Minister zdrowia mówi w Trójce o planach na skrócenie kolejek do lekarzy. Bardzo istotne nakłady pójdą na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz zachęty uelastycznienie czasu pracy. Zerwana sieć trakcyjna na trasie kolejowej z Gniezna do Poznania. Pociągi są opóźnione. Policjanci zatrzymali 37-latka podejrzewanego o strzelanie trolejbusu w Tychach. Minister zdrowia Łukasz Szumowski ma nadzieję na szybki powrót do pracy w formule klauzul opt-out tych lekarzy rezydentów, którzy wcześniej je wypowiedzieli. Odniósł się w ten sposób w Trójce do wczorajszego apelu przedstawicieli porozumienia rezydentów OZZL, którzy wezwali lekarzy, aby w miarę możliwości pracowali dłużej dla dobra chorych. Na pewno będą spływały teraz te informacje. Ja jestem przekonany, że spora część kolegów, która podpisywała wypowiadanie klauzuli opt-out w odpowiedzi na apel kierownictwa protestu, wróci do tej pracy i na to liczę. Klauzule opt-out umożliwiały lekarzom, rezydentom i specjalistom pracę powyżej 48 godzin tygodniowo. Według szacunków resortu zdrowia klauzule wypowiedziało dotychczas około 3800 lekarzy. Zdaniem protestujących około 5000. Do największych bolączek ochrony zdrowia szef resortu zdrowia zaliczył wydłużające się kolejki pacjentów. W Trójce przedstawił plan resortu na ich skrócenie. Najwięcej kolejek było zaćma i operacja stawu biodrowego, to zaczynamy skracać. Dużo kolejek jest do specjalisty i tutaj bardzo istotne nakłady pójdą na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz zachęty, uelastycznienie czasu pracy. To są te ruchy, które można zrobić bardzo szybko, a z drugiej strony, jeśli zmniejszymy biurokrację, zwiększymy kadrę poprzez odciążenie kolegów z pracy biurokratycznej, to będą mieli też więcej czasu dla tych pacjentów, przez to mogą przyjąć więcej. A głównym punktem podpisanego wczoraj porozumienia jest szybszy wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB już w 2024 roku, czyli o rok wcześniej niż zakłada obowiązująca od 1 stycznia ustawa. Lekarze rezydenci mają lepiej zarabiać się pod warunkiem, że przez co najmniej 2 lata po skończeniu specjalizacji pozostaną w kraju. Zerwana sieć trakcyjna na trasie kolejowej z Gniezna do Poznania. Rano pociągi na tej trasie musiały jechać po jednym torze. Jak mówi Karol Jakubowski z PLK, na miejsce wysłano ekipy techniczne, które zajęły się naprawą sieci. Pociągi kursujące na tej trasie są opóźnione. Sytuacja na linii kolejowej się stabilizuje. Służby dyżurne, które czuwają nad ruchem pociągów, starają się tak prowadzić pociągi, aby minimalizować powstałe zmiany w komunikacji. Oczywiście i o informacje o sytuacji na linii kolejowej są na bieżąco przekazywane pasażerom na stacjach i na przystankach. Przyczyny usterki na razie nie są znane. Policjanci zatrzymali 37-latka podejrzewanego o strzelanie trolejbusu w Tychach. Mężczyzna, używając prawdopodobnie broni pneumatycznej, wybił 3 szyby. Może mu grozić nawet 5 lat więzienia. Szwedzka policja poszukuje 24-letniej Polki. Kobieta zaginęła pod koniec stycznia w Sztokholmie. Adrianna Klikowicz została zarejestrowana przez kamerę monitoringu na jednej ze stacji metra 25 stycznia. Od tamtej pory ślad po niej zaginął. Polka mieszka w Szwecji, od 2 lat pracuje w restauracji. Policja nie wyklucza, że padła ofiarą przestępstwa. Dla jej brata sprawa jest niewytłumaczalną zagadką. W gazecie Expressen mężczyzna powiedział, że rozmawiał z siostrą kilka godzin przed zaginięciem. Nic nie wskazywało na to, że miała jakieś problemy. Nie wiadomo, dlaczego 24-latka wysiadła z metra 4 przystanki od swojego domu, ani dlaczego zostawiła w mieszkaniu telefon komórkowy. Od dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie można oglądać Jazzową Ligę Mistrzów. Wystawa zdjęć wybitnych muzyków jazzowych, m.in. Leszka Możdżera. To prawdziwa uczta dla miłośników tego gatunku muzyki. Autorem wszystkich ponad 40 fotografii jest były piłkarz grający na pozycji bramkarza, miłośnik jazzu Maciej Szczęsny. Jeżdżę na koncerty, jeżdżę na festiwale. Ostatnio troszeczkę mniej, ale wówczas, kiedy te zdjęcia robiłem, potrzebowałem jakiejś odskoczni, bo zdjęcia w większości powstały w zeszłym wieku. Stąd nazwa wystawy Jazzowa Liga Mistrzów, bo nie tylko mam mistrzów gatunku sfotografowanych, ale także zdjęcia powstawały głównie wtedy, kiedy grałem w Lidze Mistrzów. Kiedy był zawodnikiem, ja nie zdawałem sobie sprawy, że on się zajmuje się fotografią. Trener piłkarski Andrzej Strejlał. Była to jego fascynacja, jak się okazuje, te wszystkie fotografie. To jest rzadkość, były zawodnik i decyduje się na taką profesję. Wystawa zdjęć autorstwa Macieja Szczęsnego można oglądać do końca lutego. Trójka jest patronem wystawy. Kończymy serwis, kolejny o 11. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Taką piosenką Lisa Stansfield zapowiada swoją nową płytę. Warto na nią zaczekać. Już niedługo będzie Everything. I ta piosenka jest w zestawie do głosowania i to będzie się powtarzało do godziny 12. Polecam więc naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Tam układamy dzisiejsze notowanie listy. Piotr Baron zaprasza po godzinie 19. Pani Agnieszka napisała tu szaro, buro. Poproszę w miarę możliwości grać słonecznie. W miarę możliwości... Będziemy się starać. Anna Rygulska, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki. My do 12, a potem zaczynają się Igrzyska Olimpijskie, ale to Państwo doskonale o tym wiedzą. Płyta tygodnia. Mamy kumulację, bo nie dość, że premiera tej płyty jest dzisiaj, nie dość, że artystka wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, o czym przed chwilą przypominała Agnieszka, w najbliższą niedzielę, to mamy jeszcze dla Państwa całą płytę. Poprosimy o SMS-y 71335. Koniecznie proszę podać adres zwrotny, bo płytę wysyłamy pocztą. Barbara Wrońska, Dom z Ognia. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Nawet koszmar codziennych chwil pięknem uderza cię. to wersja albumowa właśnie z płyty Dom z ognia. Nie czekaj, Barbara Wrońska. Ten utwór jest także w zestawie do głosowania, więc polecam polskieradio.pl/trójka. Dzisiaj płyty otrzymują pani Justyna z Boguszyc i pani Urszula z Warszawy. A na przykład w Bytomiu świeci słońce. To słońca życzymy. Lay Down for Free to oczywiście Lindsay Buckingham i Christine McVie w zestawie do głosowania na listę. Pan strażak Paweł zapytał, czy to możliwe, że płyta pani Barbary Wrońskiej nosi tytuł Dom z ognia. Tak, to rzeczywiście Dom z ognia. A pan Paweł z Bełchatowa napisał, że właśnie dziś kończy wypoczynek w Szklarskiej Porębie. Obowiązkowym punktem programu była wizyta na skwerku Trójki. Prace trwają na przyjazd Trójki w przyszłym tygodniu. Będziemy słuchać już w domu. Tak, rzeczywiście wybieramy się do Szklarskiej Poręby i będzie bardzo bogato. Między innymi w sobotę wieczorem koncert organka. Kochana ma, to dłużej nie może już trwać. Zabiję was, a prochy niech zabierze wiatr. To je.

Tak, dzisiaj jest premiera nowej płyty grupy Toto. 9 dzień lutego. Czekaliśmy, czekaliśmy i doczekaliśmy się. Jutro w Narkomanii myślę, że uda się płytę zaprezentować. Spanish Sea w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl / Trójka jeszcze przez godzinę i kwadrans. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. Na brak ciekawych propozycji w kinach w ostatnich tygodniach na pewno nie możemy narzekać. Zyskujemy też więcej czasu na ewentualne odrabianie filmowych zaległości, bo dziś na nasze ekrany wchodzi tylko 6 nowych filmów, zdecydowanie więc mniej niż poprzednie piątki. I są to, może z jednym wyjątkiem, raczej propozycje dla dorosłych widzów. Aż 2 horrory. Tajemnica Marrowbone to wprawdzie produkcja z Hiszpanii i przez Hiszpanów zrealizowana, ale akcja filmu przenosi nas do Ameryki. A dokładnie do tajemniczego, jak się okaże, mało przyjaznego domu. Ciekawy punkt wyjścia, bo oto liczne rodzeństwo, by pozostać razem, ukrywa przed światem fakt śmierci swojej matki. Głównie po to, by doczekać pełnoletności najstarszego z braci. Oczekiwanie łatwe nie będzie, bo wkrótce okaże się, że nie są jedynymi mieszkańcami starego domu. W kolejnym horrorze, tym razem amerykańsko-australijskim, cokolwiek zdradza już tytuł. Winchester, dom duchów. A to już stylowy, kostiumowy dreszczowiec, którego ekscentryczna bohaterka wierzy, że jest prześladowana przez duchy zmarłych, zabitych właśnie z karabinu Winchester. Film, podobno inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, choć raczej należałoby powiedzieć w tym wypadku nawiedzeniami, a w głównej roli sama Helen Mirren. Dla uspokojenia emocji nowe oblicze Greya, czyli kolejne spotkanie ze znanymi już z kina bohaterami. Coś dla wszystkich, którzy lubią romansowe historie, podszyte dozą erotyki. Udało się raz, trochę gorzej ponownie, to może do 3 razy sztuka. Pozostańmy jeszcze przy wątkach miłosnych, tym razem młodzieńczych i opowiedzianych już w bardziej wyrafinowanej formie. Miłość pisana Braillem to właśnie propozycja adresowana do nastoletnich odbiorców, bo też młodzi ludzie są bohaterami tego francuskiego komediodramatu. A w tle nieszczęście. 12-letniej utalentowanej wiolonczelistce grozi całkowita utrata wzroku. Mimo przeciwności losu dziewczyna nie zamierza rezygnować ze swoich ambitnych życiowych planów. Na szczęście może liczyć na wsparcie, nieco nieśmiałego, przynajmniej w punkcie wyjścia, kolegi z klasy. Z podobną tematyką, choć opowiedzianą już z perspektywy dorosłych, spotkamy się w japońskim melodramacie Blask. Tu niespodziewane uczucie rodzi się między audiodeskryptorką a tracącym wzrok operatorem. Artystyczne kino z ostatniego festiwalu filmowego w Cannes, wyróżnione tam właśnie nagrodą jury ekumenicznego. Wśród dzisiejszych premier znajdziemy również kolejnego kandydata do Oscara. Nie jest to może największy faworyt, ma tylko jedną nominację, ale w prestiżowej kategorii najlepszy scenariusz adaptowany. Być może zdobędzie nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej. Disaster Artist, bo o tym filmie mowa, to historia spotkania i współpracy aktorów kultowego filmu The Room, który zyskał szczególne miano najgorszego filmu świata. W głównych rolach bracia aktorzy Dave i James Franco. Ten drugi, starszy i bez wątpienia lepiej znany światu, został już doceniony za swoją kreację na niedawnej ceremonii Złotych Globów. Komediodramat Disaster Artist wchodzi właśnie na ekrany naszych kin i to już ostatnia z dzisiejszych premier. Właśnie o premierach mówił Ryszard, premierach filmowych mówił Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy bardzo za 13.11. Tak długo na ciebie czekałam, wątpiłam już nawet w istnienie. Wątpiłam, a jednak czekałam, bo trzeba mieć przecież nadzieję. I nagle, naprawdę znienacka, pamiętam jak dziś, jak to było. Noc czerwiec, dokładnie sobota, czekanie się moje skończyło. Jesteś, tak się cieszę. Jesteś, tak się boję. Szczęśliwa, zdumiona, zlękniona, otwarta na drodze twej stoję. Co co zrobisz? O mnie jeszcze weźmiesz za rękę i dalej udzielimy we dwoje. Nieważne, ważne, że jesteś, tak cieszę się, tak się boję. Jesteś. To także piosenka z zestawu do głosowania na listę. Polecam. Dziękuję za listy, listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Za godzinę i 9 minut zamykamy głosowanie, a jednocześnie za godzinę i 9 minut rozpoczyna się w Pjongczang ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich. To też przy okazji polecamy. Co ja chciałem powiedzieć? A Piotr Balon zaprasza na dzisiejsze. Dzisiaj 1880. wydanie listy. To tak ładnie się zrobiło, że 1881 za tydzień ze Szklarskiej Poręby. Magda Bożyk, Time Blind. To też z zestawu do głosowania na listę.